NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Gepensioneerden hopen dat het nou eindelijk gaat gebeuren. Het indexeren van de pensioenen. Het kan, want de rente staat er hoog genoeg voor. En met de hoge prijzen van alles is het zeer welkom. Maar de fondsen zijn voorzichtig, huiverig of krenterig. In één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De Russische president Poetin heeft de staat van beleg afgekondigd in de Oekraïnse regio's die onlangs illegaal werden geannexeerd. De bezette gebieden in de Donbas en de regio Zaporizhia en Gerson komen vanaf morgen onder strengere controle te staan van het Kremlin. Het leger krijgt de macht om ernstig op te treden, zegt correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Geeft het leger ook de macht om bijvoorbeeld Oekraïnse protestbewegingen of vermoedens van sabotage direct heel hard de kop in te drukken? Want op papier geeft de staat van beleg het leger namelijk zelfs de macht ter plekke mensen te kunnen neerschieten voor sabotage. Maar goed, we moeten in de praktijk nog gaan zien hoe het er ook daadwerkelijk uit gaat zien. Een staat van beleg beperkt daarnaast de vrijheden van burgers op talloze manieren en maakt reizen moeilijker. Het kabinet ziet voorlopig alleen maar noodoplossingen voor de vervoersproblemen van leerlingen in het speciaal onderwijs. Onderwijsminister Wiersma stelt voor dat ouders of vrijwilligers zelf een rijdienst op kunnen zetten. En ook noemt hij het inzetten van reguliere taxis een mogelijkheid die dan door de gemeente betaald moeten worden. Dat zei de minister vandaag in het debat over het haperende leerlingenvervoer. Door een tekort aan chauffeurs kunnen kwetsbare leerlingen nu soms niet naar school. Ook moeten ze vaak lang wachten op een taxibusje en zijn ze veel te lang onderweg. Het gaat het kabinet niet lukken om aan de uitspraak van de rechter te voldoen over het maximaal aantal alleenstaande jonge asielzoekers in Ter Apel. Dat zegt staatssecretaris Van den Burg. Vanaf morgen mogen er maximaal 55 minderjarige asielzoekers worden opgevangen in het aanmeldcentrum. De afgelopen weken zijn op vliegbasis Delen bij Arnhem tientallen bommen en honderden granaten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Defensie wil een nog ongebruikt deel van de vliegbasis gebruiken voor parachutisten. Dus moet de munitie weg. Vanmorgen zijn meerdere huisdieren overleden in een dierenkliniek in Amsterdam nadat er een vreemde lucht werd geroken. De lucht veroorzaakte misselijkheid en hoofdpijn bij medewerkers. Wat het precies was, is niet bekend. Nederlanders zijn iets positiever over de economie dan een maand geleden. 31% van de mensen geeft de economie een negatieve beoordeling, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Vorige maand noemde 46% de economie nog slecht. Dat mensen nu iets positiever zijn, komt waarschijnlijk door de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de stijging van de energieprijzen te compenseren. Net als in september komt zo'n 3% van de Nederlanders met betalingsproblemen. De Britse premier Truss heeft in het Lagerhuis opnieuw haar excuses aangeboden voor de economische chaos die haar financiële begroting heeft veroorzaakt. Mr. Speaker, I have been very clear that I am. Mr. Speaker, that I am sorry and that I have made mistakes. But the right thing to do in those circumstances is to make changes, which I've made, and to get on with the job and deliver for the British people. De oppositie blijft kritisch. Labour-leider Starmer wilde weten waarom Truss niet opstapt, maar ze benadrukte daarna dat ze niet opgeeft en dat ze door wil gaan als premier. Het weer, veel zon, maar er trekken ook wat wolken over. Het is een graad of 15. Morgen trekken er buien over het land, maar daarna breekt de zon weer door. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Kirsten, dankjewel. Robert Vriezen houdt vanmiddag het verkeer in de gaten. Dag Robert. Goedemiddag Suzanne. Gebeurt er op de weg? Nou, het is al behoorlijk druk. Vooral bij Utrecht en bij Rotterdam. Er staat zo'n 200 kilometer file in het land. Linkerrijstrook van de A4 is dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. Daardoor 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. A20, Hoek van Holland Gouda. Daar een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. Daar is de linkerrijstrook dicht. Zorgt voor 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En een kwartiertje vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, 8 kilometer file. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt.

Ondanks uitspraken van de rechter en eindeloos bellen met gemeenten heeft het kabinet de opvang van asielzoekers nog steeds niet op orde. Vandaag was er weer een kamerdebat en achter de schermen intussen voert verantwoordelijk staatssecretaris Van den Burg overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. De tijd die dringt, maar een definitieve oplossing die is er nog niet. Politiek verslaggever Marloes Lemson die volgt de ontwikkelingen. Dag Marloes. Goedemiddag. Nou, is het toch al maanden wachten op die wet, hè, waarmee gemeenten asielzoekers moeten opvangen? Komt die er nou echt aan? Nou, hij komt er echt aan, maar wanneer, dat is nog even de vraag. Er wordt de hele week al gezegd, vrijdag ligt hij er. Maar er is vanmiddag overleg geweest met de fractievoorzitters. Mogelijk is dat er vanavond nog een keer. Want het overleg is niet makkelijk, maar ze hopen dus wel nog steeds dat ze er vrijdag uitkomen. Ja, 1 oktober en dat is zou hij er zijn, hè? Ja. Precies. Ik wou net zeggen, dat is eigenlijk al heel laat, want 1 oktober had hij er al moeten liggen. Het is eigenlijk voortgekomen uit die asieldeal. Dat was eind van de zomer. Toen wilde zeg maar, de meer conservatieve kant van de coalitie wilde ook de instroom beperken. Dus die wilde dat gezinshereniging lastiger zou worden. En dan zei de ChristenUnie en D66, die op dit onderwerp aan de andere kant staan van, nou, dan willen wij ook meer structurele opvangplekken voor mensen in Nederland. En nou ja, dat gaat nu dus heel moeilijk. Het schijnt zo te zijn in die onderhandelingen dat als Van den Burg dan weer met een optie komt die iets meer de ene kant op gaat, dan gaat de andere kant van de tafel stijgeren en vice versa. Dus ja, zo kan je natuurlijk lang blijven onderhandelen. Nou ja, en het duurt dus al zo lang. En dat is daarom. Omdat zijn natuurlijk ook partijen die best wel uit elkaar liggen. En soms doen ze wat water bij de wijn en dan begint de achterban weer te stijgeren. Ja, precies dat. Er werd dus steeds gezegd, er moet een dwangwet komen waarbij je gemeenten kan dwingen om plaats te maken voor asielzoekers. En de VVD heeft heel veel moeite met dat woord dwang. Die willen geen dwang, terwijl dat natuurlijk, nou ja, juist dus het idee was. En deze week lag er eigenlijk nog extra druk op, omdat er ook een uitspraak was van de rechter. En daarin stond dat de staat nu echt haast moet maken met het verbeteren van leefomstandigheden van asielzoekers. Nou ja, dat kun je op zich wel voorstellen als je kijkt hoe het er in Ter Apel aan toe gaat. Mm-hmm. Dus dat maakt die roep om extra opvangplekken natuurlijk, ja, nog groter, nog dwingender. En die wet moet dan 1 januari ingaan als het goed is. Maar ja, daarvoor moet Van den Burg wel echt opschieten. En daarvoor heeft hij zijn eigen VVD toch echt nodig. Dus ja, die dan zal dan iets moeten met dat begrip dwang. Nou, vandaar dat die wet de afgelopen weken niet meer de dwangwet wordt genoemd hier, maar de spreidingswet. Want dan hoeft ze dat woord dwang niet meer te gebruiken. En daar sprak ik staatssecretaris Van den Burg over vanmiddag. Nou, spreiding gaat over hoe zorgen we ervoor dat de plekken die we nodig hebben in Nederland, dat die echt over alle gemeentes en niet letterlijk in alle gemeentes terechtkomen. Er komen niet 344 AZC's, maar dat er wel een grotere bijdrage wordt geleverd door die gemeentes en die delen van Nederland die nu niks doen. Op een gedwongen manier? Op een manier dat het ook gaat werken. En daarbij zijn diverse instrumenten inzetbaar. En dat hoort u zodra de wet openbaar wordt. Het lijkt alsof u het woord dwang niet meer wilt uitspreken. Nou weet u, ik laat de woorden aan u. Wat ik vooral nodig heb is een wet die werkt. En daar werk ik hard aan. Ja, woorden. Ja. Marloes, maar hoe je het ook noemt, het komt toch op hetzelfde neer? Ja, want wat er nu, tenminste wat wij horen, wat de bedoeling is in die nieuwe wet, is dat er een soort verdeelsleutel komt. Dat zou dan naar rato van het aantal inwoners in gemeente zijn. Dus krijgt elke gemeente een soort aantal van asielzoekers wat zij zouden moeten huisvesten. Gemeenten die dan meer doen dan dat aantal wat zij toegewezen krijgen, die krijgen dan nog een financiële beloning. Dus op die manier hopen ze dan een soort positieve motivatie te creëren voor gemeenten die meer zouden willen doen. Maar ja, de vraag is natuurlijk uiteindelijk, als het gaat om dwang, wat doe je met gemeenten die weigeren om het te doen? En dan wordt hier gezegd, is eigenlijk een heel lelijk woord, maar er is een escalatieladder. Oh, en dat betekent dan, ja, vreselijk. En dat betekent dan dat als een gemeente weigert, dat eerst de provincie kan zeggen van, nou, gemeente, is wel de bedoeling dat je dit doet. En dan komt er nog eens een strenge brief achteraan. En als er dan niks gebeurt, dan kan je het nog opspelen naar de landelijke overheid. En die kan dan, als er nog zo'n strenge brief is gekomen van de landelijke overheid, uiteindelijk zeggen, deze gemeente moet dit doen. En ja, dat is natuurlijk toch dwang. Ja, inderdaad. Maar daar wordt nu dus ook over onderhandeld. Precies dit is waar het gesprek over gaat. Ja, inderdaad. En dan toch nog even over de VVD. En Marloes, want de staatssecretaris, die is van VVD-huis. Het is juist de VVD-fractie, dat zij al die dwars ligt, die veel last heeft van het woord, of in ieder geval het gegeven dwang. En in de Telegraaf lees ik trouwens dat de VVD door de pomp zou zijn. Maar ja, goed, dan heb je nog die achterban. Ja. Dat is toch ongelooflijk lastig opereren voor Van den Burg. Ja, denk ik vooral dat ze het met het mechanisme eens zijn dat dat er dus een soort verdeelsleutel moet komen waar gemeenten zich aan moeten houden. Maar ja, de crux is natuurlijk, wat doe je met gemeenten die het niet willen? Ja. Dat blijft lastig. Maar ja, Van den Burg heeft het gewoon heel moeilijk met zijn eigen partij ook. Daar komt het op neer. Ja. En ik sprak hem daar vanmiddag ook even over. En toen zei hij, ja, ik heb echt wel veel gezucht de afgelopen maanden. Toen zei ik, word je niet een beetje moedeloos van? Toen zei hij, nee hoor, ik heb ook gewoon energie om dit op te lossen. Dus hij is ook een soort Rutte, de positiviteit zelf, zeg maar. Oké, ja, maar hij moet echt aan de bak kunnen zeggen in dit gebied. In het Limburgse Horst aan de Maas, daar zijn 154 statushouders in het buitengebied ondergebracht. Burgemeester Palmen, net als de staatssecretaris, lid van de VVD, die is meer dan tevreden hoe alles tot nu toe is georganiseerd, maar hij kijkt met argusogen naar die spreidingswet die in de maak is. En onze verslaggever, Joris Kreugel, die loopt met burgemeester Palmen over dat opvangcentrum. Een grote tent staat er in het midden. Het lijkt wel een feesttent. En allemaal, jullie noemen het units. Het heeft ook iets weg van een bouwketen. Het is het slaapvertrek en ook, je ziet het hier in het voorportaal. Dan zie je dan een bureautje staan, wat kastruimte staan met daarachter de bedden. Je zou het ook een soort camping kunnen noemen bijna, met een grote tent met voorzieningen. In totaal zijn het er? 154. En die zouden eigenlijk in de eerste instantie 2 weken blijven? We hebben op de eerste vraag van het kabinet toen ja gezegd. En toen ging het over de opvang van 150 mensen voor 2 weken. Dat hebben we op een andere locatie gedaan. En op deze locatie hebben wij ja gezegd tegen het verzoek van het kabinet om per regio 225 mensen voor 3 maanden op te vangen. Dus we hebben hier ook besloten om tot 1 januari hier deze 150 mensen op te vangen. Wordt nu druk gewerkt aan de spreidingswet. Of de dwangwet wordt ook wel genoemd. Hoe kijkt u er tegenaan? Het baant mij eigenlijk niet zoveel uit hoe die heet. Het gaat erom wat erin staat. En ik begrijp wel dat de staatssecretaris daarmee wil komen. Omdat het proces waarop deze crisis noodopvang en straks ook de echte opvang en daarna aansluitend ook de huisvesting, dat moeizaam verloopt. Maar je kunt je ook afvragen of dat niet komt omdat het gewoon te veel is wat te snel moet. En ik denk dat dat de oorzaak is waarom de staatssecretaris hier nu mee komt. Ik begrijp het en tegelijkertijd heb ik er meer vertrouwen in dat, en dat zie je hier ook, we doen het ook gewoon, dat het ook kan wanneer je die dwang niet toepast. Ik denk dat je als gemeente onderling, als regio voor mijn part, goed zou kunnen kijken wat is nou passend, waar op welke plek en wie heeft dan net wat meer ruimte om het een te doen en wie heeft net wat meer ruimte om het ander te doen. Een gemeente waar bijvoorbeeld wat meer sociale woningbouw is gerealiseerd, die zou makkelijker misschien wel de huisvesting voor statushouders op zich kunnen nemen via de woningcorporaties en de plaatsing daarvan. Terwijl een gemeente zoals deze, waar we beschikken over een heel groot grondgebied, misschien wel ruimte heeft om zoals hier crisisnoodopvang of een asielzoekerscentra of op welke andere manier dan ook iets te betekenen. Dus ik denk dat de gelegenheid moet gegeven worden om daar samen naar te kijken. Ik heb daar wel vertrouwen in dat we eruit kunnen komen. Kunt u het aan als gemeente ook? Nou, ik denk dat we in de eerste aanleg als gemeente wel een keer tegen het Rijk moeten gaan zeggen van ja, joh, u vraagt misschien wel iets te veel van ons. En iets te en wat veel is te veel dan voor u, voor uw gemeente? Kijk nou wat er gebeurt op de woningmarkt op dit moment. En als we dan ook nog zeggen, we gaan die taakstelling op het gebied van de huisvesting van statushouders verhogen, ja, dan zie ik op dit moment niet per se hoe we uit die crisis op een korte termijn gaan komen. Bovendien denk ik dat het draagvlak afkalft. Dus misschien gaan wij als gemeente ook wel een keer zeggen, ja, misschien wat minder. Maak me zorgen over of de mensen die Nederland inkomen eigenlijk allemaal wel aankunnen. De huisvesten, kunnen we het aan als samenleving om ze op te nemen in de samenleving? Kunnen we het aan om ze goed te laten integreren? Ook hartstikke belangrijk. En kunnen we het aan in de zin van, is er nog voldoende draagvlak om dat op deze schaal te doen? Nou, dat zijn wel de dingen waar ik me zorgen over maak. Waar loopt u tegenaan? Ja, u heeft zich ook al uitgelaten over van dat u niet zit te wachten op alleenstaande vluchtelingen, mannen. Ja, klopt. Dat hebben we van het begin gezegd. We willen een heterogeen samengestelde groep. Ja, stel dat u straks gedwongen wordt. Wat dan? Dan mag ik ook hopen dat vanuit het Rijk ook de verantwoordelijkheid wordt genomen om de gemeente te ontzorgen in de zin van, we gaan het beheer ook goed regelen. Maar je moet wel zorgen dat je de mensen gewoon oppakt en een beetje meeneemt in wat wij hier acceptabel en normaal vinden. U weet eigenlijk nog niet wat er boven uw hoofd hangt. Nee. Dus dat zouden best wel eens een keer zometeen een heleboel mannen kunnen zijn waar u eigenlijk niets op zit te wachten. Dat zou kunnen inderdaad vanuit die dwang. Maar zolang wij daar nog een keuzemogelijkheid in hebben, blijven we daar gebruik van maken. Gaat u het weigeren? Als er een opdracht komt, dan zullen wij proberen die opdracht inhoud te geven. Ja, maar toch een hoop zorgen. Marloes, hier bij burgemeester Palmen van Horst, worden die meegenomen in Den Haag? Jawel, want er wordt hier ook wel gezegd, het is belangrijk dat gemeenten niet, je wil niet in elke gemeente een nieuw AZC. Dus je kan dan als ene gemeente bijvoorbeeld zeggen, nou, wij zetten wel een AZC neer en een andere gemeente daarnaast die bijvoorbeeld zegt, wij gaan meer statushouders huisvesten. Dus in die zin mogen ze wel samenwerken, maar dat dwangelement waar deze burgemeester niet zo van houdt, dat ja, wordt toch op de een of andere manier wel in deze wet verwerkt waarschijnlijk. Ja, de staatssecretaris, dat zeiden we al, die moeten nog hard aan trekken de komende dagen. Wat als hij de coalitiepartijen nou deze week niet meekrijgt? Ja, dan wordt het toch wel moeilijk, want hij heeft vrijdag als duidelijke deadline genoemd. Hij zei maandag nog, nou, ik durf wel met zekerheid te zeggen dat vrijdag lukt. dat is toch niet helemaal zeker, zo durf ik het wel te stellen. En het onderwerp is natuurlijk een splijtswam binnen de coalitie. Dus het maakt het wel heel ingewikkeld. Maar goed, niemand wil een kabinetscrisis, dus zo zouden ze het niet zo snel noemen. Maar het is wel echt een heel ingewikkeld onderwerp voor de coalitie. Marloes Lemson, dankjewel. Pensioenen die worden vermoedelijk weer geïndexeerd. Kortom, krijgt u nu eindelijk weer eens meer pensioen in tijden van recordinflatie. Martin Visser van de Financiële Telegraaf vertelt zo over alle haken en ogen daarbij. Voor het verkeer naar Robert Vriezen. Viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer 4 kilometer met een half uur vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de buitenring van de A10 Zuid. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, ging er ook mis bij Moordrecht. Daar zijn alle rijstroken weer vrij, mis je vertraging nog een kwartier. En de politie doet onderzoek op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch tussen Maden en Afrit Waspik. 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Rechte rijstrook is daar dicht. Nieuws dan via de NOS heeft ook te maken met het laatste bericht van Robert, want de politie heeft het Amber Alert afgesloten dat gisteren werd afgegeven voor het 10-jarige meisje Hebe. Zij en haar begeleidster Sanne worden sinds maandag vermist. Er wordt nog steeds intensief naar allebei gezocht. Verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant is bij die zoekactie. Noël, wat kun jij vertellen over hoe het er nu voor staat? Ja, de politie zegt dat er nog altijd geen spoor is van die twee. Het is heel zorgelijk, zegt de politie ook. Op dit moment sta ik parallel aan de A59. Daar is in een vennetje iets gevonden. Een van die vele plekken waar iets gevonden is, waar een verdachte plek is. Daar komt nu ook steeds meer politie aan. Daar wordt nu ook specialistisch materiaal voor ingezet. Dus mogelijk dat hier weer iets gevonden is. Maar ik zeg heel nadrukkelijk mogelijk, want we zagen dat gisteren ook. Het blijft echt zoeken, bijna naar een speld in Hooiberg. Wat de politie zegt, die twee, Hebe en Sanne, zijn gewoon van de aardbodem verdwenen. Ja, nou, vanochtend en vanmiddag ook veel mensen, hè, om de been om mee te zoeken. Zie je dat nog steeds? Zeker, sowieso de veteranen search team. Politie is bezig, zowel hier in het veld als op het politiebureau in Den Bosch, waar ze alle online sporen op dit moment aan het nagaan zijn. Bijvoorbeeld ook telefoonsignalen. Nou, dat wordt allemaal nagegaan. Maar ik heb hier ook vrijwilligers gesproken die gewoon spontaan met de auto zijn gaan zoeken en zijn gaan rijden. En zo bijvoorbeeld op deze plek tussen Waspik en Waalwijk bij een vennetje uit zijn gekomen. Zo zijn ook eigenlijk tientallen, honderden mensen hier in de omgeving gewoon ook spontaan zelf gewoon ongecoördineerd aan het zoeken. Het leeft enorm. Ja, op zoek naar Hebe en Sanne. Dankjewel voor nu, Noël van Hooft, was dat van Omroep Brabant. Bestuurders van pensioenfondsen die zitten in een spagaat. Door de hoge rente kunnen ze eindelijk de pensioenen gaan indexeren. Maar tegelijkertijd verliezen ze ook veel geld op de beurs en worden de buffers kleiner. Dat schrijft de Telegraaf. Intussen neemt de druk van gepensioneerden zelf toe. Want ja, die hopen dat hun koopkrachtverlies toch nog een beetje gecompenseerd kan worden. Martin Visser is econoom, journalist bij de Financiële Telegraaf. Martin, goedemiddag. Goedemiddag. En dan gaan we weer met rekenrente, dekkingsgraden, beleggingen. Het is lastige kost voor heel veel mensen, maar het is belangrijk, hè? Het lijkt me wel. En mijn ervaring is dat steeds meer mensen de materie zich goed eigen hebben gemaakt en niet meer terugdeinzen voor de woorden dekkingsgraad, rekenrente. Want ja, daarom draait de pensioendiscussie nu al jaren, inderdaad. Ja, nou, dan gaan wij er ook voor. Want leg eens uit, waarom kunnen pensioenfondsen juist nu de pensioenen gaan indexeren, dus meer pensioengeld uitkeren? Ja, nou, wat er nu eigenlijk gebeurt is precies het spiegelbeeld van wat de afgelopen jaren is gebeurd. De afgelopen jaren, dat weten we nog wel, stegen de beurzen, die deed het hartstikke goed. Dus pensioenfondsen werden rijker en rijker en rijker. Dik gevulde kassen. Maar aan de andere kant werd de druk van de pensioenverplichtingen, wat die fondsen in de toekomst al moeten gaan uitkeren, werd steeds zwaarder. Want daarvoor wordt die vermaledijde rekenrente gebruikt. En hoe lager de rente is, ja, hoe hoger die toekomstige verplichtingen op je huidige balans staan. En nu gebeurt het precies tegenovergestelde. De beurzen doen het onwaarschijnlijk slecht. Maar omdat de rente stijgt, is die last van die verplichtingen steeds kleiner. En dat pakt per saldo, dus ja, voor die dekkingsgraad, dus hoe we de financiële situatie van een pensioenfonds berekenen, pakt dat heel gunstig uit. En dan krijg je de gekke situatie dat je vroeger bij geweldige rendementen op de beurs niet mocht indexeren en nu bij een dramatisch beursjaar alle ruimte hebt om wel te indexeren. Ja, dat voelt inderdaad heel onlogisch. Het gaat nu slecht met de economie. Voelt onlogisch, hè? Ja, nu gaan ze het geld opmaken. Dus zo is het een beetje. Ja, ja. En, En daar zit natuurlijk precies natuurlijk ook het ingewikkelde. Volgens de regels kan het nu. En je ziet ook de cijfers die wij ook melden, deels op basis van eigen berekeningen, die morgenochtend formeel worden gemeld door de grote pensioenfondsen. Ja, daaruit zal onherroepelijk blijken dat die dekkingsgraad in heel veel gevallen stijgen tegen de trend van de beurs in, allemaal dankzij die rente. En er ontstaat er ruimte om te indexeren. Maar de vraag is dan, gaan die pensioenfondsen die ruimte ook gebruiken? Want ja, de buffers worden kleiner. En ze staan op het punt om ook de hele boel over te hevelen naar een nieuw pensioencontract, waar de minister Schout in de Tweede Kamer druk voor aan het vechten is. Dus die pensioenfondsen willen ook een beetje buffer overhouden om die hele overgang naar het nieuwe stelsel een beetje soepeltjes te laten verlopen. Ja, dus ze zijn huiverig. Ze kunnen geld uitgeven wat ze niet hebben. Ja, nou ja, ze kunnen. Ja, dat is gek, hè? Ja, ja. En volgens de rekenregels hebben ze het dus wel. Maar inderdaad, er is ruimte om de pensioenen te laten stijgen. Overigens verschilt het per pensioenfonds hoeveel dat is. Niet alle grote pensioenfondsen zullen de inflatie van 10% gemiddeld dit jaar helemaal goed kunnen maken. Er zijn pensioenfondsen die dat ook wel zullen kunnen, overigens. Die er echt zo goed voor staan dat ze, als ze zouden willen, de volledige inflatie goed kunnen maken. Misschien zelfs wel een beetje meer dan dat. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wil je al dat geld gaan opgebruiken als je buffers ook aan het slinken zijn? En als je weet dat je voor een hele grote operatie staat in de komende jaren, ja, waarbij de hele omzetting van die pensioencontracten er vast ook wel ergens tegenvallers zijn, en je ook misschien een beetje geld nodig hebt om al die tegenvallers te compenseren. Maar ze hebben dus niet de verplichting om dan nu te gaan indexeren. Want er is al die jaren is gezegd, nee, het kan niet, het mag niet, want de rente. Nou, en als je nu een pensioenetje hebt, en dan denk je van, nou, nu gaat het dan eindelijk gebeuren, en dan kunnen ze toch nog alsnog zeggen, nou, nee, we doen het nu niet, want we willen een buffer. Ja. Dat kan. Ze hebben niet de verplichting. Het zijn de kleine lettertjes van je pensioencontract. Je hebt recht op een nominaal pensioen, heet dat. Dus niet geïndexeerd. Daar ontleen je recht aan. En die indexatie is een soort extra voor als er ruimte is. En die ruimte is er nu. Maar een pensioenfondsbestuurder is wel verplicht om alle belangen mee te wegen. De belangen van nu, van de huidige gepensioneerden. Belangen van de toekomst, van alle toekomstige gepensioneerden. En ook wat de verwachting is voor de komende jaren. Dus ze verwachten misschien wel veel meer tumult op de beurzen. Misschien verwachten ze, weet ik niet, dat de rente op een gegeven moment niet meer doorstijgt, maar stabiel blijft. Dus al dat soort afwegingen zullen ze mee moeten nemen. Mm-hmm. En dan is het de vraag, hoe pakt dat uit? Overigens denk ik wel dat de meeste pensioenfondsen die dat kunnen wel degelijk zullen indexeren, hoor. Alleen de vraag is of ze alle inflatie van het afgelopen jaar goed gaan maken. Ja, en jij denkt van niet. Waar komt het dan ongeveer op uit, denk je? Nou, we spraken ook een paar pensioenexperts. En die mikken op ergens een procent of 3, 4, 5, zoiets. Dus dat zou dan 5% zou de helft van de inflatie zijn. Maar het is wel per fonds heel erg afhankelijk. Er zijn al voorbeelden van pensioenfondsen die daar riant overheen gaan. De Rabo heeft al meer dan 6% geïndexeerd. Nederlandse Bank, toezichthouder op pensioenen, heeft zelf een pensioenfonds dat er heel goed voor staat. Die hebben al meer dan 9% geïndexeerd. Dus die voorbeelden zijn er wel. Maar ja, de blikvangers zijn natuurlijk het ABP, waar alle overheidspersoneel zit. Dat is veruit het grootste fonds. Of pensioenfonds voor de zorg en welzijn, waar al het zorgpersoneel zit. Dat is fonds nummer 2 in Nederland. En dan heb je nog 2 metaalfondsen. Ja, daar ging de discussie de afgelopen jaren over. Daar was het steeds hangen en wurgen. En daar ontstaat nu wel ruimte om iets te doen. Maar ja, hoeveel gaan zij doen? Dat wordt een hele lastige afweging daar. Ja, nou, morgen, hè, dan horen gepensioneerden en meer of er ook daadwerkelijk en hoeveel er geïndexeerd wordt? Ja, dan zullen ze horen formeel waar we al over bericht hebben, is hoe die fondsen ervoor staan. Mm-hmm. Nou, dat grofweg, dat beeld, dat weten we nu wel. Ze zullen pas tegen het eind van het jaar echt een formele beslissing gaan nemen. Dus misschien op zijn best dat die pensioenfondsen al een beetje een indicatie geven. Nou, ik voorspel je, die gaan zeggen, we willen dolgraag indexeren, want het koopkrachtgat voor gepensioneerden is enorm geweest van de afgelopen jaren. Dat is gigantisch. Dus ze willen heel graag indexeren, maar zullen ook een beetje zuinigjes zijn, omdat ze de verwachtingen niet te hoog willen laten oplopen. Ja, en dit is ook interessant, Martin, voor mensen die nog niet met pensioen zijn, hè? Ja, absoluut. Want het lijkt alsof indexatie alleen maar over gepensioneerden gaat. Dat is zeker niet zo. Ook je pensioen opbouwen waar je nog mee bezig bent als je aan het werk bent. Jij en ik, die pensioen opbouwen. Daarvoor geldt het ook allemaal. Het uitblijven van de indexatie jarenlang en het koopkrachtverlies van het pensioen geldt ook voor de pensioenen die nog in opbouw zijn. Daar is ook een enorm gat ontstaan. En dat geldt dus ook als die indexatie er wel gaat komen. Dus dat betekent ook, pensioenfondsen weten, stel dat we toch die hele inflatie van 10% goed gaan maken, dan kost dat niet alleen nu geld om dat uit te keren, maar dan nemen onze verplichtingen voor de toekomst ook met die 10% toe. Dus daarom is het wel een hele grote financiële beslissing om te nemen. Ja, ik dank je wel voor je uitleg. Martin Visser was dat, journalist bij de Financiële Telegraaf. Ook 16- en 17-jarigen worden soms berecht alsof ze volwassen zijn, als ze hele zware misdrijven hebben gepleegd. En dat is niet goed, zegt de Raad voor de Kinderbescherming. Zo hebben ze minder kans op herstel en een nieuw begin in de maatschappij. Gaan we het zo over hebben in één vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Tienduizenden huishoudens die recht hebben op de energietoeslag van €1300... hebben die niet aangevraagd, blijkt uit een rondgang van de NOS. Sommige mensen met een laag inkomen weten niet dat ze er recht op hebben. En veel ouderen vinden het lastig dat ze hun DigiD ervoor moeten gebruiken. Nederlanders zijn iets minder pessimistisch over de economie dan een maand geleden. Toen was nog 46% van de bevolking negatief over de economie. En dat percentage is nu gezakt naar 31%. Mogelijk heeft dat te maken met de maatregelen van het kabinet om tegemoet te komen in de hoge energierekening. En het kabinet heeft voorlopig alleen maar noodoplossingen voor de vervoersproblemen van leerlingen in het speciaal onderwijs. Zoals een eigen rijdienst, opgezet door ouders of vrijwilligers, of het inzetten van reguliere taxis. Door het tekort aan chauffeurs kunnen kwetsbare leerlingen nu soms niet naar school. En vanmorgen zijn meerdere huisdieren overleden in een dierenkliniek in Amsterdam nadat er een vreemde lucht werd geroken. Die veroorzaakte misselijkheid en hoofdpijn bij medewerkers. Wat het precies was, is niet bekend. Kirsten, dankjewel. Hoe lang blijft het mooi weer? Peter Kuipers, tot vanavond. Oh. Ja, want vannacht raakt het bewolkt. Het is nog wel droog vannacht. Onder die bewolking koelt het ook niet meer zoveel af als de afgelopen twee nachten. De minimumtemperatuur ligt op zo'n 6 tot 11 graden. En morgen begint de dag dan bewolkt, met in de ochtend de eerste regen in het zuiden van het land. Zo in de, aan het begin van de middag ligt dat in het midden van het land. En 's middags regent het dan vooral in het noorden van het land. Dat betekent dus dat die regen van het zuiden naar het noorden over het land heen trekt. En daarachteraan klaart het wel weer op, maar het zal toch ander weer zijn dan vandaag en gisteren. De temperatuur die ligt wel aan de hoge kant morgen. Het wordt namelijk zo'n 14 of 15 graden in het noorden van het land, maar 18 of 19 graden in het zuiden. Vrijdag is een behoorlijk bewolkte dag met ook wat buien. Het wordt dan een graad of 17. Dit weekend is het dan wel weer droog. Het wordt ook vrij zacht, maar er is over het algemeen vrij veel bewolking. En de temperatuur die ligt dan op zo'n 16 of 17 graden. Dankjewel. En Robert Vriese, vertel eens over de files. Ondertussen 400 kilometer file in het land. Vooral ongelukken die veroorzaken vanmiddag veel vertraging. Bij Amsterdam op de A10, daar ging het mis. De ringweg van Amsterdam, de A10-Zuid, de buitenring. Daar is een politieonderzoek gaande. De weg is dicht na een ongeluk daar. En daardoor ook fikse file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. 6 kilometer met 80 minuten vertraging. Het voordeel van de ringweg is dat je daar makkelijk kan omrijden via de A10-Noord. Dan verder naar het midden van het land op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Kost je een kwartier extra. En daardoor een half uur vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Woerden en knooppunt Lunette. 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik is de rechter rijstrook dicht. En daardoor 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Zonzeel. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Vanavond worden de genomineerden van de NS Publieksprijs bekend. De boekenprijs gekozen door het publiek dus. Met wellicht meer stemmers dan ooit, want het gaat goed met het lezen in Nederland. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst dit. 16- en 17-jarigen die misdaden plegen, die worden soms berecht volgens het volwassenenstrafrecht. Maar daar moet een einde aan komen. Die oproep doet de Raad voor de Kinderbescherming vandaag in NRC. Waarom, Lammert, doen ze deze oproep nu? Ja, nu kunnen jongeren in uitzonderlijke gevallen dus ook hoge celstraffen en bijvoorbeeld tbs opgelegd krijgen. En Mirjam Zeevaart van de Kinderbescherming vindt dat geen goede zaak, want ze zegt, kinderen hebben recht op resocialisatie en herstel, zoals internationale kinderrechten dat voorschrijven. Oké, we praten erover door met Eva Huls, onder meer onderzoeker jeugdrecht bij de Universiteit Leiden. Goedemiddag, mevrouw Huls. Goedemiddag. Hebt u begrip voor deze oproep van de Raad voor de Kinderbescherming? Ja, ik denk dat het een belangrijk signaal is wat de Raad voor de Kinderbescherming vanmorgen heeft laten weten. Zij zijn natuurlijk ook een heel belangrijk adviesorgaan voor heel veel zaken die zij zien. En putten denk ik ook uit op grond van hun ervaring dat ze al die adviezen schrijven voor de rechters in vele individuele zaken. En het is ook, het klopt ook dat er vanuit het internationale kinderrechtenveld al meermalen aan de Nederlandse overheid eigenlijk is gevraagd door het VN Kinderrechtencomité om de toepassing van het volwassenen strafrecht op minderjarigen te heroverwegen. Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen, om het zomaar te zeggen. Maar toch even voor de duidelijkheid, mevrouw Huls. Wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenen strafrecht? Ja, het jeugdstrafrecht dat vertoont op zich veel raakvlakken ook met het volwassen strafrecht. Maar als het gaat over het sanctioneren, zogezegd, van de jeugdigen, dan kent het echt een ander karakter. En dat kent het al heel lang, de historische grondslag. Het gaat heel ver terug in de tijd dat er gekozen is in Nederland, ook door de wetgever, voor een pedagogische benadering. Dus dat wil zeggen dat strafdoelen zoals heropvoeding, resocialisatie, positieve beïnvloeding van het gedrag, die staan voorop. En dat is anders dan in het volwassenenstrafrecht. Ja, ik begrijp ook, hè, als ik dat lees van de Raad voor de Kinderbescherming, dat ze zeggen, ja, het volwassenenstrafrecht is meer gericht op vergelding. Maar ik had altijd het idee dat dat ook gericht was op mensen weer terugkrijgen in de maatschappij. TBS, ja. Ja, nee, er is altijd een. Er zijn meerdere strafdoelen in het strafrecht. Dus ook bij het volwassenenstrafrecht wordt gekeken naar wat we noemen dan speciale preventie. Dus wat we kijken wat voor een individueel geval kan helpen, zodat iemand niet opnieuw de fout ingaat. En behandeling kan dan bijvoorbeeld via een TBS-maatregel ook aangewezen zijn. Maar het is wel zo dat als het gaat over die strafdoelen, dat in het volwassen strafrecht vergelding en de ernst van het misdrijf meer voorop komt te staan dan in het jeugdstrafrecht. Ja. In het jeugdstrafrecht is eigenlijk de leus dat vergelding nooit zo ver mag wegen dat het eigenlijk schade gaat toebrengen aan de ontwikkeling van jeugdigen als je een sanctie zou opleggen wat puur en alleen tegemoet zou komen aan dat vergeldingsaspect. Ja. En wanneer wordt daar dan een uitzondering op gemaakt? In wat voor gevallen? We zien in de jurisprudentie verschillende soorten zaken. Het kan te maken hebben met de ernst van het misdrijf. Vorig jaar zag ik nog een zaak voorbij komen waar het ging bijvoorbeeld om een liquidatie die door een minderjarige was, die daarbij betrokken was, de pleging, had gepleegd. Maar we zien het ook in zaken waarin bijvoorbeeld feiten zijn gepleegd terwijl iemand nog 17 is of bijna 18 is en de berechting later plaatsvindt en misschien ook nog feiten heeft gepleegd terwijl de 18 of 19 is. En dat de rechters dan ervoor kiezen om er één regime, als het ware, op te leggen. Dus dan alles, al die zaken, volgens het volwassenenstrafrecht afdoen. Maar mevrouw Huls, als je het bijvoorbeeld over die liquidatie hebt, daar kan dus iemand die bijvoorbeeld 17 is, maximaal 2 jaar voor krijgen. Dat voelt dan, als je ouder bent van diegene die is geliquideerd, misschien niet heel rechtvaardig. Nou, dat zijn ook, daarom bedoelde ik het als voorbeeld te geven van dat een zaak was waar het een minderjarige betrof, maar waar dus dat volwassenenstrafrecht is toegepast. Mm-hmm. En dat ook een hogere gevangenisstraf is opgelegd dan die 2 jaar. Want als het volwassenenstrafrecht wordt toegepast, ja, dan ontstaat er een veel grotere strafruimte van meer jaren mm-hmm. gevangenisstraf. Het ligt natuurlijk wel aan de verdenking en de bewijsverklaring. Maar dan is er dus meer ruimte voor de rechter om een hogere gevangenisstraf op te leggen, ja. Maar dat is dan toch juist goed? Waarom wil de Raad voor Kinderbescherming daar dan vanaf? Omdat de Raad voor de Kinderbescherming zegt dat sluit niet aan bij dat de inzichten die we inmiddels ook uit neurobiologische wetenschappelijk onderzoek hebben verkregen, dat kinderen en minderjarigen nog veelal in ontwikkeling zijn. Dus op het moment dat dan een minderjarige als volwassene wordt berecht, dan volgt dus die gevangenisstraf. Maar die gevangenisstraf die ziet niet op heropvoeding of beïnvloeding van het gedrag. Dus na een bepaalde tijd, in het kader van voorwaardelijk in vrijheidstelling, komt iemand weer vrij uit de gevangenis, terwijl daar verder niet pedagogisch mee aan de slag is gegaan in het kader van behandeling, wat wel gebeurt in het jeugdstrafrecht. Dus dat is de reden dat zij zeggen, ja, om weer ook aansluiting en een goede reïntegratie te bewerkstelligen, zodat de jeugdige daarna weer deel kan nemen aan de samenleving op een positieve mm-hmm. manier, Zijn zij er voorstander van om te zeggen, ja, dat moet echt via het jeugdstrafrecht gebeuren. Ja, maar toch zijn er ook voor andere zaken dat er wordt gevraagd. Bijvoorbeeld door ouders van nabestaanden die in 2019 nog juist met een petitie kwamen waarin ze pleiten voor hogere jeugdstraffen. Hè. Is er toch, ziet u laat ik het zo vragen, ziet u ook een verschuiving in hoe sowieso in het strafrecht meer wordt gekeken naar nabestaanden, naar getroffenen, naar slachtoffers, dat er ook hier wel een verschuiving is dat men zegt, ja, misschien moeten we ook jeugdigen zwaarder gaan straffen? Dus zeg maar contrair aan wat de Raad voor Kinderbescherming nu zegt? Ja, ik denk dat het goed is om ook onderscheid, want dat onderzoek naar aanleiding van de petitie hebben we inderdaad bij het WDC het onderzoek verricht. En dat uit het laatste onderzoek, wat het NRC ook noemt in het artikel, is gezegd door door een heel groot deel van de rechters en ook de officieren van justitie, dat zij uit de voeten kunnen met het jeugdsanctierecht zoals dat nu is. En dat is ook belangrijk om mee te geven dat in veel zaken waarin het echt om ernstige misdrijven gaat, vaak niet alleen de 2 jaar jeugddetentie volgt, maar dat we ook zien dat de pijnmaatregel wordt geadviseerd. Wat iedereen ook wel de jeugd-TBS noemt. Mm-hmm. Maar dat is een lange plaatsing in een gesloten inrichting. En dat kan tot 7 jaar duren. Waarbij ook nog de mogelijkheid is ontstaan in 2014 om de pijnmaatregel om te zetten naar een TBS-maatregel. Dus dat als iemand echt een gevaar oplevert, ook voor de maatschappij, een langdurige zin en langdurige behandeling nodig heeft, dat dan ook nog eens de TBS-maatregel later kan volgen. Dus dat op die manier ook tegemoet wordt gekomen aan dat sentiment, eigenlijk wat er ook is natuurlijk. Ja, maar als ik u zo beluister, dan zegt u in feite, laat het zo, want dan kun je, ja, dan houd je wat er klopt aan het jeugdstrafrecht en waar dat voor dient. Hè, dat zo op pedagogische wijze wordt aangepakt. En dat je toch in speciale gevallen kunt zeggen van nee, hier moeten we inderdaad het volwassenenstrafrecht gaan toepassen. Ja, ik denk dat bij dit vraagstuk inderdaad meerdere invalshoeken zijn. Dus puur vanuit het kinderrechtelijk kader en ook wat het VN Kinderrechtencomité elke keer van Nederland vraagt, elke 5 jaar ongeveer, zijn er aanbevelingen om dat te heroverwegen. Ja, anderzijds hebben we net het onderzoek gehad onder rechters en officieren van justitie. Die hebben aangegeven, ja, op zich kunnen we uit de voeten met het jeugdsanctierecht zoals het is. Maar dat komt ook omdat er inderdaad een artikel is voor die uitzonderlijke gevallen, dat er vrijheid is om de switch te maken als het ware naar dat volwassenen strafrecht. Ja. Dus mijn vraag vooral voor de Raad voor de Kinderbescherming, en dat zou mooi zijn om met elkaar daarover in gesprek te gaan, dat stel, we volgen het standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming en we schaffen dat af. Is het sanctiestelsel zoals we dat hebben voor de jeugdigen, voldoet dat dan? En blijft dat dan ook voldoen, ook voor die uitzonderlijke situaties? Ja. In november, dan komt het kabinet met een reactie op het onderzoek, ook wat u gedaan hebt. En laten we hopen dat u ook voor die tijd nog in gesprek kunt met alle partijen daarover, dat er een afgewogen keuze gemaakt kan worden. Ik dank u wel. Eva Huls was dat, onderzoeker jeugdrecht bij de Universiteit Leiden. Feit of fictie? Ja, maar die gaat over de Russische economie. Ja, want ik las gisteren de column van Bernard Hammelburg in het FD. En die gaat over de inflatie en het fossiele energietekort. De westerse economieën zouden daardoor de afgrond ingejaagd worden. En hij beweert dan daarin, de Russische economie gaat niet florissant, maar aanmerkelijk beter dan de onze. Oké, de Russische economie dus beter dan die van hier. Qua hoge energieprijzen zit daar wat in. Maar ja, zij hebben toch ook die sancties? Ja, precies. Hebben die dan helemaal geen effect gehad? We vroegen het Hein Rolfsema, universitair hoofddocent internationale economie aan de Universiteit Utrecht, hoe de Russische economie er nu voor staat. Moeilijk uit te maken. Ten eerste zijn alle gegevens die vanuit de Russische overheid komen natuurlijk niet erg betrouwbaar. Dus moeilijk. En in eerste instantie is er geschat vanuit de internationale organisaties dat het wellicht om zelfs een krimp van 20% gaat. Min 20%, maar hij zei in eerste instantie. Ja, dat waren de verwachtingen aan het begin van de oorlog. Inmiddels zijn er wel concretere cijfers en die zijn minder heftig, maar wel slechter dan Nederland. Bert Colijn, econoom bij de ING. De Russische economie is in het tweede kwartaal, het laatste kwartaal waar we cijfers over hebben, sterk gekrompen. En als we dat vergelijken met een jaar daarvoor, dan is de Russische economie zo'n 2,5% kleiner. Kijken we naar de Nederlandse economie, dan is die 5% groter en in het tweede kwartaal nog zeer sterk gegroeid. Ja, veel cijfers om de oren, maar in een notendop krimp voor Rusland en groei dus voor Nederland. Colijn pakt er ook de verwachtingen van het IMF voor het komende jaar bij. En ook dan scoort Rusland niet best. Dan zien we dat er verwacht wordt dat de economie dit jaar met 3,4% krimpt en volgend jaar met 2,3%. Dat zijn overigens best stevige cijfers. Als je dat vergelijkt met wat je in flinke recessie ziet, dan is dat zeker stevig om 2 jaar dat achter elkaar te zien. Het IMF verwacht voor Nederland dat onze economie dit jaar met 4,5% groeit en volgend jaar nog met 0,8%. Nou, dat zijn ook weer een hoop cijfers, maar goed. Wij groeien nog een beetje en Rusland niet. Wat merken gewone Russen van deze krimp? Ja, volgens correspondent Joost Bosman in Moskou worstelen mensen met onder andere de hoge inflatie. Daarnaast zie je dat overal in het straatbeeld winkels sluiten. En dat er ook eigenlijk niks meer terugkomt. Wat je ook ziet is dat mensen een deel van hun werk kwijtraken en dus ook een deel van hun salaris. De Russische regering heeft besloten om mensen niet massaal te ontslaan. Want dat zou tot onrust, sociale onrust leiden. Daarom krijgen ze gewoon een kleine takenpakket. Ze gaan minder uren werken, maar krijgen vanzelfsprekend ook minder betaald, minder salaris. Maar hoe zit dat dan met de hoge energieprijzen? Daar verdient het land toch ook heel veel mee? 158 miljard euro alleen al in de eerste 6 maanden van de oorlog. Ja, Roel Suma van de Universiteit Utrecht zegt daar dit over. Dus dat is natuurlijk zo. Hè, dat is voor de staat is dat leuk en van Gazprom is dat leuk. Maar de economie is natuurlijk veel groter dan de stijging van de gasprijs. Dus het is maar een gedeelte van de Russische economie. Ik denk dat vooral ook het landbouwgedeelte van Rusland dat hard getroffen is door die sancties. Je kunt niet een hele economie op een wat stijging van de gasprijs omhoog houden. Ja, de complete Russische economie had in 2020 dus een omvang van 1500 miljard dollar. Ongeveer 30% ervan kwam van olie en gas. Dat is veel, maar inderdaad lang niet alles. Gaan we naar feit of fictie, Lammert. Gaat de Russische economie aanmerkelijk beter dan de onze? Nou, luister maar even naar beide experts. Fictie, dat is fictie. Oké, Lammert, dat is wel duidelijk. Dankjewel. Kijken we nog even bij Robert Vriesen. 400 kilometer file staat er in het land en ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zo heb je veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 7 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid, de buitenring. De weg is daar dicht. Ook veel file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. 40 minuten vertraging. Dat komt weer door een ongeluk op de A27. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Europoort Rotterdam een ongeluk bij knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging daardoor 17 kilometer. De file, rechterrijstrook is dicht. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is ook de rechterrijstrook dicht. Tussen Zonzeel en Waspik 12 kilometer file met een uur vertraging. Vanavond worden bij 1 Vandaag op televisie de genomineerden voor de NS Publieksprijs 2022 bekendgemaakt. Het gaat goed met het lezen in Nederland. In coronatijd zijn Nederlanders meer gaan lezen. En dat zet zich nog altijd voort. Ook te zien in de boekenverkoop. De opiniepanel van 1 Vandaag dit onderzoek naar lezen, naar voorlezen ook. Joyce Boverhuis van het panel is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Net als Janneke Siebelink van CPNB, collectieve propaganda van het Nederlands boek. Zelf ook auteur. Fijn dat u er bent. Allemaal lezers trouwens hier aan tafel. Ja, zeker. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben het ook aan mijn stand verplicht. Ik heb Nederlands gestudeerd, Nederlandse literatuur. Dus ja. Ik moet wel, maar met hectiek van een iedereen gezin. Iedereen zegt altijd tijd. Ja. Dat vind ik wel jammer. Nemen, maar ik probeer het wel een beetje bij te houden, ja. Ja, als ik een boek cadeau krijg, dan zeg ik, geef me ook een week. hoe zit dat bij u? Ik lees uiteraard heel erg graag. En ik haak daar graag op in, op dat moeten. Want je kunt ook een luisterboek bijvoorbeeld opzetten. Ja. Hè, tijdens het wandelen of fietsen. Maar ben je of dan strijken. Aan het lezen? Of zeker. Niet? Ja. U telt dat als lezen? Ik tel dat zeker als lezen. Ja. En neemt dat een vlucht nu ook op dit moment? Het wordt meer aangeboden. En het wordt ook, er zit zeker een vlucht in. Maar goed, er gaat natuurlijk niets boven een boek vasthouden. U heeft een paar hele mooie bij. Daar gaan we straks even naar kijken. Joyce, daarmee nemen we al een voorschotje op waar we het over gaan hebben. Jullie hebben onderzoek gedaan onder de leden van het panel. Hè. Lezen mensen nog wel tussen al het aanbod van series, social media? Ja, zeker. Het boek is best behoorlijk populair, kan ik wel zeggen. 3/4 van onze panelleden geeft aan dat ze in ieder geval 1 keer per jaar een boek lezen. 1 keer per jaar, dat lijkt niet zo heel veel. Maar de helft doet dat wekelijks en 33% dagelijks. Dus dat zijn toch behoorlijke percentages. Gewoon lekker even ontspannen. Even uit de realiteit ontsnappen. Maar ook even om de geest te scherpen of kennis op te doen. Ja, en het is dus een minderheid. 1/4 die zegt, ik raak nooit een boek aan. gaan. Gewoon omdat ze andere dingen veel leuker vinden. Of omdat ze er eigenlijk geen tijd voor hebben. Of niet de energie na een drukke werkdag om nog een boek te pakken. Ze zijn nu eenmaal geen lezer. Dat kan ook. Ja, is dat een vast aantal, mevrouw Siebelink? Dat u zegt, dat is een vast aandeel van de bevolking dat gewoon niet leest. Ik weet niet of het een vast aandeel is. Maar er zullen altijd mensen zijn die wel van lekker en gezond eten houden. En er zullen altijd mensen zijn die liever naar de snackbar gaan. Sorry, als ik het zo even mag stellen. En ik ga ook zeker niet een vingertje wijzen of een vingertje omhoog houden. Van je moet een boek lezen. Maar ik kan wel vertellen dat boeken je leuker, slimmer. En boeken lezen je leuker, slimmer en gezonder maakt. En over het voorlezen, daar komen we dadelijk nog op. Maar het verrijkt de taal. Ja, hebt u ook gezien dat er meer gelezen wordt dan de afgelopen tijd? Nou, in coronatijd is er zeker meer gaan lezen. En als ik bijvoorbeeld even afga op... als ik bij het voorlezen blijf en dan de kinderboekenweek die we onlangs hebben gehad, dan zie je dus echt meer verkoop. Meer kinderboeken zijn verkocht. Ja, wat voor boeken, hè, onze volwassen lezers, zeg maar, of de leden van het panel, wat voor boeken lezen die het liefst, Joyce? Ja, we hebben gevraagd naar de genres, welke genres populair zijn. En daar staat op 1 de thriller. Dat leest toch lekker weg en even spanning in de avond, kan ik me zo voorstellen. Op de romans staan op 2. Gevolgd door cultuur en biografieën staat op 4. En op 5 staat fantasy. En dat is wel opvallend, vooral bij jongeren heel populair. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Harry Potter of In de Band van de Ring. Ja. Meer verschillen tussen de generaties? Nou, ik zag wel 2 opvallende verschillen. Boven de 35 jaar wordt er maar mondjesmaat Engels gelezen. Maar bij jongeren tot 35 jaar is dat heel gewoon. De helft doet dat. En ook in opkomst zijn online communities over boeken, waar liefhebbers elkaar ontmoeten en tips geven. Wat bekender zijn bijvoorbeeld BookTok of Hebban of Goodreads. En ook daar zie je dat jongeren veel vaker komen dan ouderen. Ja, BookTok en TikTok. Hè? Even luisteren naar een voorbeeld daarvan. This is such a weird dark fairy tale full of horrifying spooky magic. A little bit of body horror. Lots of weird creepy flowers. Beautiful liminal spaces and some crazy twist endings. I cannot remember the last time I've read a book so quickly and so voraciously and sat with it for so long after. I am just blown away and I cannot recommend this enough. Ja, zo zijn er heel veel. Mevrouw Siebelink, daar hebben we het jarenlang gehad over de jeugd leest niet meer. Ach, die hebben hun telefoons en die zijn... Nou, ik wilde net zeggen, heb je ook gevraagd waar ze dan lezen? Want ik zie geen jongeren op straat, in de trein of op een bankje een boek lezen. Ja, nee, dat hebben we gevraagd. Want het is heel klassiek, hoor. Dat is eigenlijk gewoon op de bank of in bed. De echte liefhebbers die het boek niet kunnen neerleggen, die zeggen dat ze ook veel op de wc lezen. Oh ja. Maar het is wel leuk, hoor. Er komen heel veel verhalen binnen van mensen die echt ook tijdens het werk lezen en luisterboek dan. Bijvoorbeeld een taxichauffeur die in zijn eentje lekker boeken aan het luisteren is. En mensen die een hele storm hebben meegemaakt en daar helemaal niks van mee hebben gekregen omdat ze boeken lazen. Dus, maar het is gewoon klassiek eigenlijk. Ja, maar dan komen we niet op de... Ik zie ook wel in cafés, mevrouw Siebelink, u zei, ik zie het ook wel, jonge mensen boeken lezen en in de trein. Ja. Nou ja, wat je hoort is dat jongeren, ze zitten al de hele dag op een scherm. Hè? Dus ze vinden het echt heerlijk om een fysiek boek in handen te hebben. En ja, dat er wat meer Engels wordt gelezen. Had u dat aanzien komen, zo'n trend als dit? Via TikTok, dat dan heel veel jongeren toch boeken gaan lezen. Konden we dit soort dingen maar aanzien komen, hè? Dan hadden we goud in handen. Maar het is fantastisch dat het zo leeft en dat het veel doet. En ook voor Nederlandstalige boeken, dat wil ik benadrukken. Ja. Voorlezen, Joyce, daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Ja, dat wordt eigenlijk door iedere ouder wel gedaan. Mm-hmm. 90% zegt dat ze dat deden of gedaan hebben. Ja, ik heb zelf 2 kinderen. Ik vind het ook echt eigenlijk het mooiste moment van de dag. Zo 's avonds nog even op bed voorlezen. En dat zeggen panelleden dus ook. Iemand zegt bijvoorbeeld, echt een momentje van mij en mijn kinderen. Ik hoop dat ik ze help om daarmee hun fantasie en hun woordenschat te vergroten. Ja. En dan tot een jaar of 7, 8. Hè? Op een gegeven moment houdt het op. Ja, ik vond dat zelf eigenlijk wel opvallend. Want eigenlijk de helft zegt, ik hou ermee op als de kinderen 7 zijn. Kunnen ze zelf lezen? Nou, dat is ook zo. Want het is een beetje groep 3 leeftijd. Kinderen beginnen zelf te lezen. En veel ouders zeggen, dan kunnen ze het ook wel zelf. Alsof het ook misschien wel een beetje zat zijn. Ja, alsof het een corvée is. Ja, inderdaad. Ja. Zonde, mevrouw Siebelink, toch? Ja, zonde. Want samen lezen, wat jij ook al schetst, dat is een heel fijn moment samen. En Het hoeft niet alleen maar om het samen lezen te gaan. Hè? Het gaat ook om goed voorbeeld doet volgen. Je kan ook samen naar de bibliotheek gaan en zegt... hey mama, zoek een mooi boek uit. Volgens mij een paar mooie exemplaren bij. Dit is toevallig een boek wat ik eindeloos aan mijn eigen kinderen heb voorgelezen. Van Ted van Lieshout en Sip Postema Koekjes. Er zit een heerlijk ritme aan in wie heeft daar mijn koekjes gezeten. Mm-hmm. Dat moet eindeloos herhaald worden. En dit is een boek waar ik zelf eindeloos uit werd voorgelezen door mijn moeder. Oh, en ja, die ken ik ook. Ja, ja, en dan het allereerste verhaal ook. De wonderbare avonturen van Sampo Lappenleeuw. Een prachtig winterspookje. Dit kan nog in het huidige tijdsgevricht. Deze waarom zou dat nou ja, omdat de dingen veranderen. Dat is juist een heel goed punt wat je dan zegt. Ja. Nee, maar dat is juist heel goed wat je zegt. Want daarom lees je samen. Want dan kun je als ouder duiden. En dan kun je in die gedachtenwereld van het kind komen. En samen gaan kijken van, hé, wat staat hier nou eigenlijk? En daarom kun je echt tot in den treuren samen boeken lezen. Nou ja, en waarom zou je ophouden als de kinderen klein zijn? Ja. Toch? Ik vind het ook een heel mooi moment om even de dag af te sluiten. Mm-hmm. En we hebben ook gevraagd aan de volwassenen, want de panelleden zijn bijna allemaal volwassen, of dat verschil maakte als ze thuis werden voorgelezen. En dat zie je dus wel terug. Want volwassenen die vroeger werden voorgelezen, lezen nu ook vaker. Van wie zelf is voorgelezen, zegt 4 op de 5 nu zelf minstens 1 keer per jaar een boek te lezen. En van de mensen die aangaven dat hun ouders lezen niet belangrijk vonden, is dat 3 op de 5. Ja, dat is die leescirkel. Hè? Lezende ouders die geven het voor beeld, wat ik net ook al zei, en waardoor een kind ook gaat lezen. En dat kind neemt dat mee en gaat later ook weer aan zijn of haar kinderen voorlezen. Heel leuk als volwassenen elkaar voorlezen. Ja, ja, dit is ook heel gezellig. Ja, nee, dat kan ook heel mooi zijn, inderdaad. Om dat zo te delen. Vooral, ja, veel Kampert afgelopen zomer. Ja, ja, dat... die missen we natuurlijk ook. Ja. Zeg, vanavond dus de genomineerden horen we in de Eén Vandaag uitzending op televisie om 6:15. Dank dat jullie hier waren. Joyce, zien we natuurlijk ook vanavond terug. Ja. En mevrouw Siebelink, Janneke Siebelink van CPNB. Fijn dat jullie er waren. Lambert, het is bijna het einde van deze Eén Vandaag. Ja, en Mona Keizer is samen met onder andere Kees Tol een petitie gestart om de bekende Volendammer kermis terug te krijgen op de dijk. Want dit jaar stond er voor het eerste festival tent buiten het centrum om de drukte beter te spreiden. Maar de oud-staatssecretaris vond het maar niks. Zo ontbraken nu de grote extra terrassen op de dijk. Dus is een petitie gestart die heet Bring Uis From naar de dijk. Nog een keer. Breng ons terug naar de dijk. Het is gisteren al bijna 3000 keer getekend. Oké, mooi zo. Op televisie dus zijn we er vanavond met die nominaties van de NS Publiek Prijs. Om 6:15, NPO 1, onze website eenvandaag.nl. En hier op de radio, Mark Visser zometeen met Nieuws en Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De prangende vraag is natuurlijk... Wat is daar nou gebeurd? De vragen bij het nieuws. Is de maatschappelijke onrust groot genoeg wat jou betreft? Ja, ja en nee. Wat vind je dat ze beter zouden moeten doen? Ze komen meestal met beloftes die ze niet waarmaken. Hoe laat zich dat nou rijmen? Een antwoord op die vraag kan beslissend zijn natuurlijk. Wat voor conclusies kan jij hieruit trekken? Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten. Klopt dat wel? Ja, dat klopt wel. Ik mag altijd heel graag praten met mensen die hele realistische dingen vragen. Ja, nu zitten we op Radio 1, dus we bereiken mensen. De vraag. Durft u zich nog gemakkelijk uit te spreken, zoals u nu bij mij de uitzending doet? En de antwoorden. Ja, ik vind dat dat nodig is. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Wil je na 12 maanden uitstappen of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch, van Mini? Ga naar mini.nl. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns.